Ibrani bab 6. Mulane para sedulur, hayo saiki awake dhewe padha ninggal piwulang sing wiwitan. Hayo aja mbolan baleni piwulang bab ninggal kelakuan Allah, bab nurut Gusti Allah lan bab kelakuan sing Allah sing entek-entekane nekake pati. Uga piwulang bab pengandel marang Gusti Allah, bab pembatisan, bab ndonga nganggo tumpangan tangan, bab tangi sangka pati lan bab setrapan sing langgeng sangka Gusti Allah. Hayo piwulang-piwulang kuwi diliwati lan hayo podo nganciki piwulang sing luwe dhuwur, piwulang kanggo wong sing diwasa. Hayo awake dhewe podo maju tenan lan nindakake kuwi, nek Gusti Allah ijek gelem nglilani awake dhewe. Awet para sedulur, mosok wong sing wis nyingkirke lan ninggal pengakune bisa balik meneh marang Gusti Allah? Tak kira ora. Awet wong kaya ngono kuwi kaping pisan wis tau nampa pepadang saka Gusti Allah ing atine. Kaping pindhone wonge wis ngrasake berkah kasuwargan pawehe Gusti Allah lan kaping telune wong kuwi wis nampa roh suci. Kaping papate para sedulur, wonge wis ngerti nek pituture Gusti Allah kuwi eneng wujute lan kaping limane wonge wis ngrasake kekuatane Gusti Allah sing gumunke lan sing bakal dikanggokke uga ing jaman sing bakal teko. Nanging senajan ngono meksa wonge wani ninggal pengandele mulane ora bakal nek wong kaya ngono kuwi bisa ngakoni salah lan nurut Gusti Yesus Kristus meneh. Wong kaya ngono kuwi keneng diarani menteng anake Gusti Allah sepisan meneh lan ngelek-elekke dekne nang ngarepe wong akeh. Para sedulur, sing tak omong iki keneng dipadakke karo kebon kae. Nek dipikir wujude Gusti Allah berkahi lemah sing nesep banyu udan sampe ngetokke tanduran sing keneng dipangan karo sing garap kebon mau. Nanging nek kebone namung nukul keri lan rungkutan, kebon mau ora kanggo apa-apa blas lan entek-enteke bakal bongkor. Para sedulur sing tak tresnani, senajan aku ngomong ngono kuwi mau, aku ora ngomong nek kowe kuwi kaya ngono, ora. Aku pancen ngerti nek kowe percaya tenan marang Gusti. Awit aku wero nek kowe padha nindakke sing becik marang wong liyane, supaya ketara nek Gusti Allah wis ngluwari kowe saka panguwasane ala lan saiki wis didadekke siji karo dekne dhewe. Aku ngerti nek kowe percaya tenan, awit Gusti Allah kuwi ora tau nindakke sing ora apik. Mulane aku ngerti nek dekne ora bakal lali marang penggaweanmu kanggo dekne. Uga enggonmu padha nindakke katresnan jalaran nglabuhi Gusti lan uga enggonmu padha nulungi sedulur-sedulur tunggal percaya. Wujude tekane saiki kowe kabeh ya ijik padha tulung tinulung. Lan sing tak jaluk tenan ya iki. Bisa kowe siji-sijine tetep mantep terus suwene kowe urip ing donya kene. Dadine besok kowe mesti bakal nampa saenenge kabecikan sing keneng mbok arep-arep saka Gusti Allah. Mulane para sedulur, aja padha males ngono ing pikiran, aja. Nanging luwung padha niru wong-wong sing padha percaya lan sabar dek jaman biyen. Saiki wong-wong kuwi padha nampa kabecikan sing wis dijanji karo Gusti Allah. Para sedulur, donge Gusti Allah ngetokke janjine marang bapak Abraham, dekne sumpah nek bakal nuruti apa sing wis dijanji. Lan jalaran ora eneng wong sing kuasane ngungkuli dekne, mulane dekne ya sumpah nganggo jenenge dhewe, donge dekne ngekeki janji kuwi. Gusti Allah ngomong ngene. Aku janji nek bakal berkahi kuwe lan bakal ngekeki turunan oke banget marang kuwe. Lan jalaran bapak Abraham sabar ngenteni, mulane dekne ya bisa nampa apa sing wis dijanji karo Gusti Allah. Manungsa nek sumpah kuwi mesti nganggo jenenge wong liya sing luwih dhuwur pangkate lan anggone sumpah kuwi kanggo netepke nek sing diomong kuwi bakal dituruti tenan, ora etok-etokan. Mulane karepe Gusti Allah kuwi supaya wong-wong sing bakal nampani janji mau padha ngerti tenan nek dekne ora pisan-pisan bakal nyelaki janji kuwi. Ya kuwi jalarane Gusti Allah ngantepke janjine marang bapak Abraham nganggo sumpah. Ya rong perkara iki sing marake Gusti Allah ora bisa selak, ya kuwi dekne janji lan dekne sumpah. Lan jalaran sangka kuwi awake dhewe iki sing wis nampa keselamatan sangka Gusti Allah padha tansah dielingke supaya padha kenceng gondeli pangarep-arep sing wis dijanji karo Gusti Allah marang awake dhewe. Pangarep-arep kuwi sing marake awake dhewe slamet senajan urip ing donya kene kebak karo perkara-perkara sing ora keneng dijagake. Nanging pangarep-arep kuwi malah ngekeki ngerti nek saiki awake dhewe bisa mara nang gone Gusti Allah nang swarga. Awit saiki wis blas ora eneng alang-alangane meneh. Gusti Yesus dhewe wis mlebu nang kono gawekke dalan awake dhewe. Dene sing dadi imam gedhe sing langgeng tunggale karo Melkisedek.